نگران مدنی مشوروں کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور مدنی مشورے کے اختتام پر اسلامی بھائی مل کر خیر خواہی کی ترکیب بنا لیتے ہیں جو کہ پیشگی نہیں ہوتی. پیشگی طور پر یہ دعوت نہیں ہوتی. مدنی مشورے کے لیے نگران اسلامی بھائی گئے اور مدنی مشورے کے بعد خیر خواہی کی ترکیب بن جاتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا نگران جو مدنی مشورے کے لیے گیا اس کا اس خیر خواہی میں شرکت کرنا کیسا؟ اگر خاص اس کے لیے دعوت نہیں کی, سارے اسلامی بھائی جو مدنی مشورے میں جمع ہوئے ہیں سب پر باب سخاوت واہ ہوا ہے تو کچھ چھیٹے اپنے اوپر بھی پڑ جائیں گے. خصوصی دعوت اگر اس کے لیے تو یہ مزید تہمت تو ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.